जिनकी रचना संसार सारा, कण कण जिनका धाम, उस शंकर को आओ कर ले शत शत हम प्रणाम। शिव की महिमा है अपरंपार, शिव की भक्ति है मोक्ष का द्वार। शिव की महिमा है अपरंपार, शिव की भक्ति है मोक्ष का द्वार। जो प्राणी शिव भक्ति करता होता भोसे बार। शिव की महिमा है अपरंपार, शिव की भक्ति है मोक्ष का द्वार। बोले बाबा तो है सारे जग के भाग्य विधाता।